حضور یہ ارشاد فرمائے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اس جملے میں کوئی قباحت تو نہیں؟ ہمارے یہاں یہ جملہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوشش کرنے سے بندہ اللہ عز و جل کا قرب پا لیتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، لہذا اس معنی میں کفر کا کوئی پہلو نہیں۔ ایک معنی یہ بھی اس کا ہوتا ہے کہ جو کام یعنی کہ بہت مشکل ہو، جس کی جستجو بہت مشکل ہو، اس پر بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ بھائی ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا، تجھے یار یہ چیز نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جملہ کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے کفریا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ